Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej do zbrodni porównuje ją Antoni Macierewicz. Trwa posiedzenie jego parlamentarnego zespołu. Koniec śledztwa w sprawie nieudanej operacji plastycznej Szwedki. Przed sądem stanął były dyrektor szpitala, chirurg, anestezjolog i dwie pielęgniarki. Nostalgiczne filiżanki z wizerunkiem Hitlera sprzedaje pewien dom meblowy w Niemczech. Od ostrych słów Antoniego Macierewicza rozpoczęło się kolejne posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy prezydenckiego Tupolewa w Smoleńsku. Dzisiaj trafnie powiedziano, że Smoleńsk to było gorzej niż zbrodnia. To trafne sformułowanie. Rzeczywiście gorzej niż zbrodnia. Antoni Macierewicz zaatakował także rząd i media. Nie zdarzyło się dotąd w historii świata, by tyle wysiłku, jakikolwiek rząd i jakakolwiek prokuratura włożyły w to, żeby nie dojść do prawdy. Parlamentarny zespół ma przedstawić kolejny raport opisujący m.in. zniszczenie w wyniku wybuchu prezydenckiej salonki w TU-154M. Od rana na krakowskim przedmieściu trwają rocznicowe uroczystości organizowane przez PiS, ale dziś są także oficjalne obchody. Bronisław Komorowski z małżonką oraz prezydenckimi ministrami i rodzinami ofiar katastrofy uczestniczyli w mszy w ich intencji. W modlitwie w kaplicy Pałacu Prezydenckiego przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski zwraca uwagę, że nie wszyscy w sprawie katastrofy mogą pytać o rzeczy najważniejsze. Panie, gdybyś tu był, to by się to nie stało. Pan Bóg przyjmuje te słowa, nawet jeżeli są wypowiadane rok, dwa, trzy i cztery po tym wydarzeniu, jeżeli padają z ust ludzi, którzy stracili najbliższych. Także wtedy, kiedy stawiają pytania, czasem kłopotliwe, czasem trudne, czasem pełne bólu w stosunku do innych ludzi, powinniśmy to zrozumieć i przyjąć. Gorzej jest wtedy, kiedy te pytania i te wątpliwości, te wyrzuty stawiają ci, którzy nie powinni ich w tej konkretnej sytuacji stawiać. Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Módlmy się za zmarłe tragicznie wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Po mszy prezydent spotkał się z rodzinami ofiar. Wśród obecnych była m.in. wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. 5 osób oskarżonych w sprawie nieudanej operacji plastycznej Szwedki w Pomorskim Centrum Traumatologii. Gdańska prokuratura chce postawić przed sądem dwie pielęgniarki, dwóch lekarzy i byłego dyrektora szpitala, Grzegorz Armatowski. Pielęgniarkom oddziału chirurgii naczyń prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie u pokrzywdzonej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwą opiekę po operacji. Jednej z kobiet dodatkowo postawiono zarzut zniszczenia karty obserwacji chorej. Anestezjolog i chirurg plastyczny odpowiedzą za nieumyślne narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto anestezjologowi zarzucono usunięcie z dokumentacji medycznej pokrzywdzonej karty znieczulenia i zastąpienia jej inną, w której zmienił niektóre dane. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Byłego dyrektora szpitala natomiast prokuratura oskarżyła o to, że nie zagwarantował prawidłowej opieki medycznej pacjentom komercyjnym. Jemu oraz pozostałym oskarżonym grozi rok więzienia. W sierpniu 2010 roku Szwedka poddała się operacji powiększenia piersi. Zabieg przebiegł prawidłowo. Komplikacje wystąpiły później. W wyniku niedotlenienia mózgu kobieta jest w stanie wegetatywnym. Rodzina w procesie cywilnym domaga się od gdańskiego szpitala 6 milionów złotych odszkodowania. Włoscy kapelani wojskowi stracą oficerskie gwiazdki. Do cywila odejdą zarówno biskup polowy, który nie będzie już generałem i utraci generalską pensję, jak i porucznicy. Marek Lenart. Z inicjatywą radykalnej zmiany wystąpił resort obrony. Odkryto bowiem, że za rewizją konkordatu w 1984 nie poszło ustalenie przepisów w tej materii. Kapelani zachowali więc stopnie wojskowe na mocy tradycji. Jest ich 173 w randze od porucznika do generała broni. Zarabiają 20 milionów euro rocznie. Skarb państwa w momencie kryzysu zrobił się bardzo oszczędny.

z pamiętnika telemarketera. Poniedziałek. Cześć, nazywam się Wojtek. Skończyłem Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania i od razu udało mi się znaleźć pracę przy telefonicznej sprzedaży patelni. Już pierwszego dnia usłyszałem przez telefon 11 zupełnie nowych przekleństw, 2 nieznane mi dotąd groźby karalne oraz 4 nowe części ciała, w które miałem wsadzić sobie swoją patelnię. Nawet dyrektor kreatywny by tego nie wymyślił. Wtorek. Z rana zadzwonił wściekły emeryt. Mówi, że kupił od nas teflonową patelnię i teflon mu się odkleił od patelni. I teraz nie wie, czym to przykleić, bo do teflonu nic się nie klei. Powiedziałem mu, pańska klęska jest miarą naszego sukcesu. Odpowiedział, żebym wsadził te swoje mądrości, no tam, gdzie zwykle każą mi wsadzać patelnię. Przez cały dzień nic nie sprzedałem, a wieczorem dodzwoniłem się, niechcący, do jakiejś konkurencji. Nie uwierzycie, poważnie, jakiś tabor pod Radomiem też kuje patelnię, z żeliwa. Jak tylko usłyszeli słowo teflon, stara cyganka zaraz rzuciła na mnie klątwę handlową wielką oraz ciężki urok na laptop. Środa. Od rana nic nie sprzedałem i ciągle aktualizuje mi się system w laptopie. Ale że nie wierzę w zabobony, dzwonię do wsparcia technicznego. Niestety, nie wiedzą jak pomóc. Patelni też nikt nie kupuje. Szef mówi mi, że przy takiej wydajności pracy w Londynie byłbym zwolniony, a w Chinach rozstrzelany. Wracam na słuchawkę i dzwonię. Pierwsza odbiera gospodyni domowa z Zabrza. Jak tylko jej wspomniałem o zdrowym gotowaniu, to zaraz zaczęła krzyczeć. Nie fandzol mnie tu swoich brejdów, paploku uskapiony, pierronie jeden, faflicie tylko i faflicie, co by mnie ociulać, a ja wam się hamom nie dom, bo ja swój tyglik mom i co w nim smażo, a swoje tyflony to se pan wrzycać. Stan aktualizacji 30%. Stan sprzedanych patelni 0%. Stan szefa wściekle zły. Czwartek. Od rana nie daję za wygraną. Najpierw dzwonię do klubu fitness. Nie byli zainteresowani patelniami, ale nie odpuszczałem. Zapytałem, czy może mają salę do squasha i czy może by ewentualnie można by... Rozłączyli się. Potem dodzwoniłem się do ośrodka szkolenia psów. Też nie byli zainteresowani. Też nie odpuściłem. Zapytałem, czy może większe psy nie mogłyby aportować czegoś większego niż patyk, na przykład... Rozłączyli się. Potem dodzwoniłem się do naleśnikarni. Powiedziałem... Rozłączyli się. Stan aktualizacji 35%. Stan sprzedanych patelni 0%. Piątek. Nie wytrzymałem. Zadzwoniłem do Radomia. Ukorzyłem się, poprosiłem o zdjęcie klątwy handlowej wielkiej i uroku z laptopa. Obiecałem im, że jak mnie uwolnią, to się przeniosę do taboru i będę ich wiernym handlowcem. Stara cyganka westchnęła. Ech, dziś prawdziwych handlowców już nie ma. Tylko myśmy zostali, ale dobra. Kładź pan lewą rękę na laptopie i będę odczyniać. Ta, widzę wielki i dziwny dom, a w nim okien 8, a 8 okno się nie otwiera, a 7 się otwiera, a sens widzenia pojmujesz? Nie pojmuję. Windowsa 8, durniu, odinstaluj. I wiecie, że podziałało? No a klątwa handlowa, pytam. Klątwa minie, jak spróbujesz popiołu gorącego i plwociny wroga swego. Co? Rozłączyła się. Sobota. Od samego rana nic nie sprzedałem. No, ale nie jestem zabobonny, więc próbuję dalej. I tak dodzwoniłem się do sprzedawcy jonizatorów powietrza. Okazało się, że te jonizatory mają tyle wspólnego z jonizacją, co nasze patelnie ze zdrowym smażeniem. I to odkrycie mnie zainspirowało. No, ale niestety zawołał mnie szef. Najpierw udobruchał mnie kaweczką, a potem puścił nagrania moich rozmów z tymi od fitness, od psów i z naleśnikarni. Zapadło wymowne milczenie. Szef powiedział, że z taką kreatywnością szkoda, żebym się marnował przy patelniach. Poprosiłem o ostatnią szansę. Wróciłem na słuchawkę i przekonałem pierwszego klienta, że nasze patelnie smażąc jednocześnie jonizują. I łyknął, udało się. Do południa sprzedałem jeszcze 2 patelnie jonizujące. Potem sprzedałem patelnię jako jonizator smażący, a następnemu klientowi powiedziałem, że patelnią jonizującą można również zakłócać fotoradar i odbierać za darmo HBO. No, tutaj akurat przedobrzyłem. Ale klątwa minęła. I to bez popiołów i bez plwocin. A nie, kurczę. Przecież na kawie u szefa byłem. Pocałuj mnie w usta i żegnaj, piękna ma. Już czara szczęścia pusta, wypite już do dna. Ze łzami ci ładnie, choć troszkę puścił tusz. Lecz tego, co go zbraknie, ty nie zastąpisz już. Ech, szef, szef i ja, taką wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew, ech, to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, wierną wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew. Ech, to ja, ech i mój szef. Twój ból mnie nie dziwi, bo jestem w typie pań. Być mogliśmy szczęśliwi, lecz na mym miejscu stań. Gdy zdejmą nam szefa, ja pójdę tam, gdzie szef. No przestań, że już Stefa, no nie płacz już, psia krew. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Już schowaj te piersi, pieprzyków słodki mak. To przecież nie my pierwsi się rozstajemy tak. Mnie pociąg nie mija do pieszczot twych jak plusz. Lecz nie ma to jak przyjaźń dwóch hardych męskich dusz. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech, to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech, to ja, ech i mój szef. Za biurkiem mym siędzie znów jakiś równy gość. I znowu ci w urzędzie uroczo będzie dość. Lecz czasem powiedz, uronisz parę łez, że wierny choć nie tobie, ktoś komuś wierny jest. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki i zawsze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wodzie, czy pod wóz. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki, zawsze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wodzie, czy... Szef i ja, piosenka z repertuaru kabaretu Jeszcze Starszych Panów, śpiewana przez Wojciecha Pokorę. I to jest piękny moment na oficjalny dzień dobry. Krzysztof Szubsta, naszym gościem w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchając kartki z pamiętnika telemarketera, pomyślałam, że wykorzystam to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby wypytać, bo ty pewnie wiesz, ty może nawet jesteś ekspertem, relacja pracownik-szef. O, ja jestem tutaj idealnym antyekspertem, bo ja całe życie przeżyłem bez szefa. Właściwie to sam sobie byłem szefem. To się tak troszeczkę zmieniało, bo zobaczyłem, że z wiekiem jestem coraz łagodniejszym szefem dla siebie. Bycie łagodniejszym szefem jest przyjemnie, bo się krócej pracuje, i mniej przyjemnie, bo częściej się spotyka komunikat brak środków. Ale tutaj już przechodzisz do dalszej części rozmowy, bo do relacji, jak szef powinien traktować pracownika, jeszcze wrócimy, ale w takim razie może jak idealny pracownik powinien traktować idealnego szefa. Jaki jest sposób? Jak ty sam na siebie wywierasz wpływ? Szukam kogoś, kto będzie wywierał na mnie wpływ, bo to rzeczywiście, ja teraz sobie przypomniałem, kiedyś przez pół roku byłem szefem i też byłem złym szefem, bo właśnie nie umiałem wywierać wpływu. Także i jako swój własny szef, i jako cudzy szef mam z tym kłopot. A jeżeli pracownik chciałby podejść do ciebie, nawiązać z tobą taką przyjemną relację, to co miałby zrobić? Co pracownik może zrobić? Myślę, że nawiązanie przyjemnej relacji to jest pierwszy sposób, żeby nam się już ta relacja szef-pracownik nie udała, bo wiem, że jak jest za przyjemnie na tej linii, to niczego dobrego to nie wróży. Nawet bez dowcipu? Chyba tak, no. Ja na przykład kiedyś nawiązałem taką relację, bo kiedyś byłem szefem pięciu pań. Ja postanowiłem nawiązać relację poprzez zaproszenie ich na wspólny basen. I to był bardzo duży błąd, bo po wspólnym basenie traci się taki posłuch, autorytet i trudno już później czegokolwiek wymagać. I to był bardzo duży błąd. Więc takiego, tak daleko idącego zaprzyjaźniania się nie polecam. Nie rozumiem, warto... dlaczego od razu basen, a nie na przykład kawa. Tu mnie to właśnie też, to były takie czasy trochę takiej dziwnej mojej młodości, której do dzisiaj się z niej rozliczam i dużo rzeczy w niej nie rozumiem. Ale... Grunt, że kawa nie. Kawa nie, właśnie, ale to był błąd. Teraz już wiem, że zacząłbym od kawy, a może nawet i z kawą bym zaczekał z pół roku. A jeżeli pracownik będzie chodził po swoim miejscu pracy i opowiadał szefowi dowcipy albo historie z życia wzięte, bo przecież to można wyjąć z radia, z gazety, z telewizji. To wtedy może działać? Moje doświadczenie mówi, że chyba też nie. No bo mam wrażenie, że im więcej jest takich zbliżeń na tej linii, tym później trudniej chyba odbudować taką twórczą relację, gdzie jeden od drugiego może wymagać. Ja absolutnie tego nie umiem. To... Mam wrażenie, że nie jestem ani materiałem na szefa, ani nie jestem materiałem na pracownika, dlatego ironiczne życie tak mnie tak się mi potoczyło, że jestem swoim szefem i pracownikiem jednocześnie, z obu tych ról wywiązując się bardzo kiepsko. A to ciekawa jestem, jakby zareagował na taką historię opowiedzianą przez pracownika, którą na przykład teraz za chwilę opowie Tomasz Jachimek, a z drugiej strony jakby pracownik podszedł do swojego szefa, ciebie, i zapytał, czy wierzysz w kosmitów? Gdyby pracownik mnie zapytał? Tak. To bym powiedział, wracaj do pracy. O tym zaśpiewają Chorzy na Odrę. Słuchajmy. Proszę Państwa, od dłuższego czasu żyję w świadomości, że po prostu, że nie ma sensu wymyślać, że rzeczywistość jest nie do dogonienia przez moich zdolniejszych kolegów jak najbardziej, natomiast ja się załamałem. Mówię dokładnie, opowiem Państwu historię autentyczną po obejrzeniu której, bo to w telewizji było, naprawdę zdaję sobie sprawę, że praca satyryka nie ma sensu, po prostu to jest jakiś mega dramat. 12 kwietnia, TVP1, 19:43, wiadomości wieczorne. I relacja, z pozoru, że tak powiem, wydawać by się mogła niewinna, że celnicy w Olsztynie wylali do studzienek ściekowych 600 litrów przemycanego alkoholu. Cudów nie ma po prostu. Informacja jak informacja, ale reporter wiadomości, nie głupi gość, zrobił sondę wśród mieszkańców Olsztyna. Czy to dobrze, czy źle, że 600 litrów tam przemycanego alkoholu zniknęło gdzieś tam w czeluściach studzienki ściekowej? Przy czym reporter wiadomości, podkreślam po raz drugi, nie głupi gość, nie poszedł z tą sondą, z tym pytaniem do elit Olsztyna, nie tam na Uniwersytet Olsztyński, nie do Filharmonii, nie do biblioteki. Reporter wiadomości, nie głupi gość, poszedł do Miejskiego Parku w Olsztynie, gdzie z tamtejszymi mieszkańcami zrobił sondę. Czy to dobrze, że 600 litrów przemycanego alkoholu, prawda, zniknęło gdzieś tam w czeluściach studzienki ściekowej, czy niedobrze? Powiem tak, po twarzach respondentów było widać, że nie są to wielkości, które im by w jakikolwiek sposób imponowały. Ale z drugiej, i pyta się, czy to dobrze, że 600 litrów przemycanego alkoholu zniknęło gdzieś tam w czym. Widać po twarzach, że tak powiem, serce mówi tak, rozum mówi zupełnie co innego, bo to jednak kamera głównego programu informacyjnego w kraju, i że wszyscy jak jeden mąż mówią, to dobrze. Puentą całej sondy była wypowiedź zawodnika, który naprawdę po oczach widać, że tego typu ilości to mu pływają w żyłach non-stop. I on spojrzał się w kamerę. I teraz, dlaczego to mówię? Puentą niech będzie przesłanie, że jakże ciężko jest satyrykom. On spojrzał się w kamerę i powiedział coś takiego. Biedny kraj. Takie marnotrawstwo, że oni by tak nie mogli tego wziąć, rozdać biednym dzieciom. I jak się ścigać, dziękuję bardzo, dobranoc. Po księżycu chodzą i po ziemi, tych co odlatują, by odnaleźć głowę w chmurach, tych co muszą skupić się na sobie i świata się boją, wierzę w nieuczciwych, nie wierząc ich słowom. Wierzę w nieuczciwych, nie wierząc ich słowom. Ty wierzysz w kosmitów, bo ja wierzę w ludzi. Tych, co wyzwoleni z niewoloną myślą błądzą, wbrednie, co się same piszą w marginesach. Wierzę w słowa prostsze od pasków na dresach, bo przetrwają one niosąc myśl, nie ciało, bo przetrwają niosąc prawdę, a nie guzik. Czy wierzysz w kosmitów? Bo ja wierzę. Dowcip zagadka. Po co wchodzą dwie torebki sagi na ring? Żeby się bić. Nie. Pomyliłem. Jezusie, pomyliłem. Żeby się naparzać. Adam Wacławiak z kabaretu 7 minut poopowiadał krótki dowcip o torebkach sagi. Dowcip, który można wykorzystać w takiej rozmowie z szefem, ale zanim wrócimy do tego szefa, który może być i szefem, i pracownikiem w jednej osobie, jak to się okazuje, nie wiem, jak to jest możliwe do tej pory, to chciałabym zaprosić państwa, bo Nóż Widelec, ktoś akurat będzie w Warszawie, na występ kabaretu 7 minut po w klubie komediowym w tę sobotę o godzinie 19. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, to proszę bardzo, laureaci pierwszego miejsca na tegorocznej pace do państwa dyspozycji. Teraz telefon 22 i 7 trójek. Można dzwonić, a my wracamy do tego szefa. Naprawdę żadnego uniwersalnego dowcipu? Na poprawienie jakiejkolwiek relacji? Naprawdę, no, ja się nie zżyłem z tą relacją nigdy. Ja nawet szukam, marzę, chcę mieć takiego szefa, takiego typowego, stereotypowego, takiego właśnie jak z dowcipów, który jest zwykle jakiś głupi, niekompetentny i tak dalej. Nawet właśnie kiedyś prosiłem tutaj Trójkę, żeby tak była bardziej moim szefem. Prosiłem Artura, żeby ode mnie czegoś więcej wymagał. Teraz Kichanie prosiłem, ciebie też nie, ale wszystkich prosiłem coś, ale Artur powiedział, że jakoś tak nie ma sumienia, nie czuję się też moim szefem. Może taki szef jest najlepszy. Pani Edyta tutaj właśnie na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, oczywiście adres jest do państwa dyspozycji, podpowiada, że może idealnym sposobem na szefa jest rozrzucanie, oczywiście teoretycznie w niekontrolowany sposób, cukierków w pobliżu jego biurka. Aha, na takie pozyskanie jego sympatii. Tak, tak, tak. Co więcej, to może działać w drugą stronę, bo jak szef będzie chodził po biurze i tak ni stąd, ni zowąd rzuci sobie cukierek pod jedno biurko, pod drugie biurko. Zadziała? Tak, albo na przykład wysypywanie takich cukierków, żeby go wyprowadzić za pomocą tych cukierków z biura. I miło, i praktycznie. Od biurka na parking. Dokładnie. albo gdziekolwiek. On już za tymi cukierkami może iść w nieskończoność. Tutaj mistrz integracji z pracownikami taki powinien być ponoć też idealny szef. I tutaj odwrócenie tej relacji. Jakbyś teraz ty, będąc swoim szefem, chciał siebie zintegrować jako swojego pracownika, ja nie wierzę, że to mówię, to taki idealny szef według pana Marka zawsze powinien przychodzić na imprezę jakąkolwiek pierwszy. Zawsze powinien służyć dobrym przykładem w zakresie spożywania, pożywienia i wszystkiego innego. I zawsze powinien ostatni opuszczać imprezę, ale jej nie kończyć. Subtelna różnica, ale zawsze. Dodatkowo można się zawsze zintegrować z jego żoną, bo ona go zawsze z tych imprez odbiera. Dobre. Idealny. Tak. No ja się tak czuję jeszcze troszeczkę ze sobą rozintegrowany, bo dzisiaj na przykład jako szef obudziłem się o 7, ale jako pracownik stałem dopiero tak o 8:30. Później pomyślałem sobie, że powinienem, jako szef pomyślałem sobie, że powinienem przygotować troszeczkę dzisiaj więcej materiałów do nagrania, ale jako pracownik odłożyłem to na później, a później jako szef i pracownik już dotarłem tutaj i teraz jestem w dwóch osobach teraz. Czy jako szef planujesz dla siebie pracownika jakąś naganę w związku z tym? Nie, właśnie jestem dla siebie coraz milszym i coraz bardziej czułym takim szefem. Świetnie zintegrowany z sobą samym. Pięknie. Są zawody, w których chyba wymagana jest taka integracja na najwyższym poziomie. Tak. Poza twoim. Ale ja akurat pomyślałam o wojsku. Tam ta relacja i w jedną, i w drugą stronę powinna działać bezbłędnie. To może zanim rozwiniemy ten temat i innych tematów, jeżeli mają państwo jakieś propozycje, proszę bardzo, skrzynka czeka, to posłuchajmy słowa wodza, czyli modelową sytuację w wykonaniu wytwórni dźwięków Tryt z Zielonej Góry i piosenkę, którą zaśpiewają Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski do słów Andrzeja Waligórskiego. Tutaj się wszystko wyjaśni. Wytwórnia dźwięków Tryt przedstawia skecz pod tytułem Słowo wodza. Wodzu? Wodzu, mamy problemy. Przestań, nudzisz mnie. Wodzu, musisz coś zrobić, jesteś naszym wodzem. Czego chcecie, no czego? Wodzu, wojsko nie dostaje żołdu na czas. Następuje demoralizacja, żarcie podłe. Zrób coś. A poszli w bój. Hurra! Hurra! Koniec. Wioska nie ma drogi, chociaż powinna być, kiedy przestaną konie łamać nogi, trudno przewidzieć dziś. Kiedy przestaną konie łamać nogi, trudno przewidzieć dziś. Na rzece most dziurawy, dziura ma łokci sto. Kiedy przestaną wpadać do niej baby, trudno przewidzieć to. Kiedy przestaną wpadać do niej baby, trudno przewidzieć to. Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają wolny czas, czy kapral im uwierzy i rozkaz taki. Zależy od żołnierzy, czy mają wolny czas, czy kapral im uwierzy i rozkaz taki da. Nie chce się Jasiu uczyć, uczyć. Dwoje same ma, same ma. Kiedy przestanie się po nocach włóczyć i śpiewać jabala-bala. Kiedy przestanie się po nocach włóczyć i śpiewać jabala-bala. Są u nas panny młode, młode, zdrowe jak ta pieś. Jak ta pieś. Kiedy zatańczą równo noga w nogę, kto to dzisiaj wie? Kiedy zatańczą równo noga w nogę, kto to dzisiaj wie? Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają wolny czas, czy kapral im uwierzy i rozkaz taki da. Wszystko zależy od żołnierzy, czy mają wolny czas, kawalerzy, od żołnierzy i od kaprala też zależy. O, i tutaj rozwija nam się historia z cukierkami. Pani Magda pisze, że to bardzo dobry pomysł. Nasza historyczka w liceum, w końcu też rodzaj szefa, zgadzam się, była strasznie słodkolubna, samolubna nie była. Więc w obliczu klasówki lub odpytywania ciągle ktoś miał urodziny albo imieniny, każdy z nas miał swoje święto przynajmniej 7 razy w roku. Tak, my też stosowaliśmy ten patent na taką panią od biologii. Zawsze dostawała od nas coś słodkiego i informację, że jesteśmy z klasy humanistycznej. I gazetę. Tak, co oznaczało, że klasa humanistyczna plus coś słodkiego znaczy nie uczymy biologii. Nie ma sensu, lepiej coś zjeść. Tak samo jest chyba z uśmiechem, prawda? Jeżeli ma się takie opracowane numer 1, 2, 3, 4, 5, 100 na każdą okazję. Tak, to też może zadziałać. Na szefa? Na szefa, tak. Na szefa. Właśnie zastanawiam się, w radiu trochę ciężko jest to pokazać, ale masz taki uśmiech sam na samego siebie? Jako o, właśnie, swojego własnego nie szefa? Nie umiem robić jeszcze do siebie takich właśnie kocich oczu i pięknego uśmiechu. No ciekawe, co miałoby z tego wynikać, ale popracuję. Że coraz bardziej dzisiaj się tak rozdwajam. W środku. Ciekawe, co byś sam sobie odpowiedział na takie kocie oczy. Muszę pomyśleć. Dobrze, tym pięknym akcentem no, powoli będziemy się żegnać. W takim razie z uśmiechem. Z jako szefowi jest mi trochę przykro, że się za mało popromowałem, a jako pracownikowi jest mi tak akurat, także mogę znikać. Czyli dobre dobrze, emocje. Jest akurat. No to dobrze. To jak dobrze, to dobrze. Autopromocja. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy skecz Stanisława Tyma napisany dla kabaretu Dudek, który wykona Wiesław Gołas i Wiesław Michnikowski. Piosenkę zaśpiewa Bohdan Smoleń. Będzie również skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka, czyli z pamiętnika Młodej Lekarki. Coś z tymi pamiętnikami dzisiaj mamy. I oczywiście dzisiejszą powtórkę z rozrywki zakończy Jacek Kaczmarski. Proszę pana, niech pan mi głowy nie zatraca. Bardzo proszę, panie kierowniku, pan uprzejmie zwrócił uwagę na to podanie. Naprawdę. W związku z przebudową ulicy Karolkowej proszę o przydział mieszkania. Pan mieszka na ulicy Karolkowej? Nie, na Woronicze. Ale chce pan mieszkać na Karolkowej? Nie, co to za dzielnica, sama Żulia tam mieszka. No to co pan chce? No mieszkanie może być w Śródmieściu. Ale jakie pan ma powody? No w związku z przebudową ulicy Karolkowej właśnie chciałbym otrzymać mieszkanie w Śródmieściu. Może pan, to nie jest żaden powód, że pan dostał mieszkanie, dlatego że ulica Karolkowa jest przebudowywana. Jak to żaden powód? Mój kolega w zeszłym roku dostał mieszkanie w związku z przebudową ulicy Wiatracznej. Na Wiatracznej dostał? Nie, na Bielanach. Przedtem mieszkał na Wiatracznej? Nie, na Towarowej. Nie, proszę pana. No jak to Towara 29, mieszkanie 6, no przecież byłem tam. No to co z tego, że mieszka, proszę pana, dostał mieszkanie, bo miał dostać, ja też dostałem ze mnie, dlatego że tam jakaś ulica była przebudowywana. A dawno pan kierownik dostał? Dawno, proszę pana, dawno, 59 maja. A to w związku przebudowy ulicy Elekcyjnej. Tak, proszę pana, pan zapisuje. No wiesz, ja się tym interesuję, w 59 przebudowywali jezdnię na Elekcyjnej. No to co z tego, w 62 zmieniali asfalt na Koszykowej, no to co? No ile osób dostało w 62 roku przebudowy ulicy Koszykowej? No to dlaczego wtedy pan się nie starał? Bo Karolkową w tej chwili dopiero przebudowywują. Proszę pana. Pan jest dorosłym człowiekiem, powinien pan zrozumieć, że nie możemy pan dać mieszkania tylko dlatego, że jakaś tam ulica jest przebudowywana, prawda? Dlaczego? Prawda, dlatego, że musi pan poczekać. Staje pan mieszkanie w 70. Pan... Jak godność? A w 70, aha, to w związku z poszerzaniem wału Miedzieszyńskiego. Przepraszam, ale jeśli się nie mówię... Jak godność? Kocibrzycki. Pan Kocibrzycki, pan Kocibrzycki. Pan Waldemar. Pan chyba dostał od nas mieszkanie. Ależ. Przepraszam bardzo. Ależ, to niemożliwe. Kocia, kocia, kocia.

Cześć, Widon. Cześć. Zobacz, jak to wszystko jest posprzątane, czysto. Pięknie to wszystko urządziłeś. Może ja buty zdejmę, co? No właśnie, lepiej, żebyś nie zdejmował. Ale to ci błota naniosę. A to ja już wolę błoto. Gwidon. W jakiej ty sprawie? Nie udawaj, głuptasie. Z okazji twoich imienin. Które to już imieniny? W tym roku pierwsze. Tak. Jak to czas leci. Z okazji twojego święta chciałem ci złożyć najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Czyli krótko mówiąc, żeby ci nie zabrali zasiłku i nie przesunęli do gorszej grupy inwalidzkiej. Oczywiście. To tak oficjalnie. A teraz masz może jakieś skryte marzenia? Mam, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć to. Mów to, jesteśmy we dwóch. Chciałbym zostać porwany jako erotyczna zabawka do domu rozpusty w Niemczech. Ja bym tam... Czyli jest nas dwóch. Życzenia życzeniami, ale to nie wszystko. Bo przygotowałem również dla ciebie prezent. Właśnie. Czym by były imieniny bez prezentów? No to widzę pełna torba, to dawaj. Proszę bardzo, Gwidon. Oto jest lista prezentów, które bym ci kupił, gdybym miał pieniądze. Ojej. Romek. Nie trzeba było. Nie mów tak. Raz na rok się można szarpnąć. No byś się wykosztował. No. To co? Co się nie robi dla kolegi? Rozpakować? No, rozpakuj. Zobacz, co tam przygotowałem. Brązowe kapcie. Tak. Ojej. Przydałyby się? No pewnie, bo po nogach ciągnie. A trafiłem z kolorem ze brązowe? Prawdę mówiąc, to bym wolał granatowe. Naprawdę? Jakby się dało, to bym wolał granatowe. Daj ci wymienię. Tak? No pewno. Jaki to problem? Czy cholera kłopotu narobiłem? Kiedyś to był kłopot, teraz do tygodnia to wymieniają. Brązo... A jaki rozmiar? 42. O, by piły. Piłyby? By piły. To dobrze, najgorzej to pić samemu, tak? A... Większe trzeba, 43. Dobra, ci huknę 46. Z zapasem. Dobra. Trzymaj. To teraz korkociąg i łom. No. A co to za zestaw? Korkociąg do otwierania wina, a łom do otwierania sklepu z winem. A to świder? To do czego? A to mówiłeś, że niedaleko ciebie leci gazociąg od ruskich. To byś chciał się uniezależnić od dostaw. A tak, to bym tam poszedł, nawiercił, butlę nabił. No. W nocy. W nocy? No, a w dzień pójdziesz? Masz latarkę? Właśnie nie. Daj ci dopiszę. Nie, nie, nie trzeba, nie. To tam będę wiercił ten gazociąg, sobie zapałkami poświecę. No to przez chwilę będzie naprawdę jasno. Basen? A to taki basen kryty? Tak, se wsuniesz pod łóżko, to będzie kryty. I do tego czepek. Czopek. Masz jedna litera, a jaka różnica? Zupełnie przeciwny biegun. Siodło? A do czego mi siodło? No jak to do czego? Do konia. Przejechać konia. Jak nie masz? Sam mówiłeś, że ciągle jeździsz konno na jakieś zwiady, nie zwiady. Do zakonnic na obiady. No to mów wyraźnie, cholera. Wstaw sobie w końcu te zęby. A czeka tu dwudniowy pobyt w RPA? A co ja będę tam robił w Afryce? W RPA? W SPA! Gdzie w RPA? W SPA! SPA! Wiesz, co to jest? Nie. Głupaku, głupaku. To jest odnowa biologiczna, kąpiele w błocie. A to jest SPA? No. To ja się wczoraj wywaliłem w błoto, nie wiedziałem, to SPA. To było to. Odnowiło ci się coś? A kontuzja w kolanie. Czyli to działa? Działa, ale nie, to nie. Nie? To nie. Przepraszam, to cię skreślam to. Wiesz, jak to jest z tymi prezentami, cholera. Jeden lubi, jak mu cyganie grają, drugi, jak mu buty śmierdzą. Ale dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz. Romek, a powiedz mi, a czy jesteś głodny? No, coś tam bym zakąsił. Dobrze. Bo nic nie jadłem od rana. Od rana to długo. Od rana w niedzielę, a dzisiaj jest środa. Romek, w takim razie zapraszam cię serdecznie. Wszystko jest przygotowane. Proszę, oto jest lista dań, które bym przygotował, gdybym miał pieniądze. Proszę, masz. Dziękuję. Częstuj się. Jezu, ale byś tego nagotował? No. Uważaj, bo trochę gorące nie chcę. Jej, bo ja to nawet połowy to tego nie znam. Co to jest? Takie, no wiesz? Takie majonezy, łosoś. Łosoś? Nawet nie wiem, jak to się je. To normalnie, tylko trzeba pestki wypluwać. Tfu, tfu. Ha! Kawior. Kawior. Taki z ekspresu? O, niestety rozpuszczalny. O, poważna sprawa. Ojeju, czego tu nie ma? Na papierze to wszystko wygląda super. Bardzo pięknie. Moje też prezenty wyglądają dobrze, ale tak naprawdę to, bracie, to nic nie mamy. Bida z nędzą. Ty, może byśmy wyjechali gdzieś do Irlandii albo do Londynu? No ale po co? No tam teraz wszyscy jeżdżą. Ale Romek, przecież my tutaj jesteśmy ustawieni. Nic nie mamy. Domu, pracy, rodziny, pieniędzy. A tam będziemy zaczynać wszystko od zera? Budzik, prysznic, grzanki, kawa, jeszcze spinki, jeszcze krawat, buty, teczka, lustro, grzebień, klucze, winda, chodnik, biegiem. Firma, w firmie normy, plany, budżet, target, pieniądz, gnamy. Jakieś maile i faktura, faksy, taksy, łyk Red Bulla. Kontrakt, klient, kupno, sprzedaż, więcej, prędzej, ciężko, trzeba. Klient, kontrakt, sprzedaż, kupno, dosyć. Wieczór, powrót, łóżko, na sen proszki, zegar tyka, cicho, ciszej, ciszej, cisza. Cisza, cisza. Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, dużo, mnóstwo, nawał. Więcej, dłużej, dwa etaty. No bo kredyt, no bo raty. Biurko, laptop i dodechy. Bo rachunki, bo debety. Wtorek, czwartek, piątek, święto. Tempo, tempo, tempo, tempo. Jeden tydzień, drugi, trzeci. Biegnął marzec, biegnął kwiecień. Gdzieś tam wiosna. Chyba, ale... My musimy dalej, dalej! Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, dużo, mnóstwo, nawał. Nowe rynki, fuzje, zmiany, rozwój, zyski, przyspieszamy. Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, premia, sukces, awans. Jeden tydzień, drugi, trzeci. Wignął sierpień, wignął wrzesień. Lato, jesień, środek, zimy. A my w biegu, my pędzimy. Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, dużo, mnóstwo, nawał. Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, premia, sukces, awans. Budzik, prysznic, grzanki, kawa. Praca, kierat, życie. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w Twoim telefonie. Hey, ho,